بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 33 على 1. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. تیوش نیرا پی کسیتا و تزنجیری تا کسیتا و الهدا و النور گا لجرات اشکن سورا غفتاوات شریعتت گا غجا یون علام محمد ناصر الدین الالبانی ارویت الله ذو من صوف تیرا تکن دو بینگا فی کت کسیت اکا انچیزوار و اکا کمپلیتوار محمد بن احمد ابو لیل الاثری تجیند نیرزان زرقا نومی تلفونت نانت تیت پیس ترا نیا شتات کسیتا نومر 330 nga zinxhiri i kasetave El Huda wan Nur. Si jeni? Qefin se e keni? Mir, alhamdulillah. Ja, vaha. Në nesin zonë së tri, që kemi ardhëm këtu, ne vina intereson njërë të vëmë si me rritë, si me këllu e mëstimet, në interesuën shumë. Unë e kam ardhë vjetë, imë kam 2 mujtët, në zonsë, kam në gjmën arabe, kam ardhë si vjetë. Ti ke arë për kujtë? Unë e marë për i Kosovës. Për Kosovës? Po. Kam dëgjuje, personalisht për juve, më ka interesuën shumë, të ndaj me ardhë atë gjmonë, po në me regullisht gati gjmonë atje, po kënë mënësëpë se dojnë edhe u takume në intereson në gjithë. Filime, si me filuem, për vete në zënësiri, onë së po dimë së ta. Rruga ma e drejtë, ma e letë për neve. A kemë shumë gjuhe në harapëshe që mundesh me kalëzruhe që ka kemë zemër kur ka puna alakat me akida jesë me din. Allah e në haqë fëne, une gjuhën e mësëm ashtu me dëvar librës ma fel fort për me pol gjuhën arabe nuk jemi jaftë. Esë në shëllar. Une sikur që kujtheje keni marë është, une kam dalë për shkodrës, kam ken i vësër, 9 vjetë kam ken. Apo më rësht? Po, po, i kuptam shumë mirë. Kur kena ardhën në Dimeshk, mësanej e kam su harapshen, edhe kena fol shqypen shumë pak, jani, pakisë. Lakin, mesanej, kur kam ardhë dhe jëmë ba burë, gati e kam harrua. Kë është një sebep, ka sebep tjetër. Gjuha e Shkodrës është, nuk është sikur gjuha e Kosovës. Kosovara, ja. Kujtaj që edin të këtë mesede. Po, po, po. Qënë që na kur këna kërë në Dimeshk, ka pas atje shumë Kosova, e Kosovës. Më zorë këna mujtë më marrë vesh për shqodit, tu kënë që të dy janë shqiptarë. Tu kënë që shtu, si mundët me kënë puna, më si që gati e kamaru hune juhën tonë. Atëherë në bëhet më zorë puna. O mërvesh? E dizedik, por më mërvesh vetëm pjetit, qka dhe më vetën muë, duhet të kësa me për pjekë gjuhën shqiptari, shqiptarie me gjuhën arabie. A din pak. A mua është më më kazuje e se shti që ka tha shohë që jetë. Arabëshe. أهلا مرحبا ونتحدث معك ونحن كطلاب جديد هنا يعني ماذا يجب أن نعمل والمستقبل هناك يعني كيف نشتغل طريقة يعني أنت كعالم أيوة كيف تبطل شو كيات يعني شو مية قاشو مهيج أشو واجب بريوه ممسوه جوهن عربية لأن أي مسلم نكمونة ممارسة دين إسلامية حتى ولو كي أشهوجي مف شكور كي كان فرفار المملكية التون لكن كورسمون ممارسة زوتي جلشانه وشكفات من القرآن الكريم هذا بيغامي صلى الله عليه وسلم شخصت الحديث الشريف نكمونة مكان سيكورتي كاثان زوتي جل شأنه في القرآن الكريم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله نكمونة مشكور ومئيس الدريد إلا كورت مسوهد كديوه كي زوتي جل شأنه أكاؤول قرآن ما كنت جوه قرآن عربيا في كركثات المصحف غير ذي عيوه ما يطارف فرز بوليوه ممسوك جوه هنا يفضل جوه مكان شكاء جامع قسم في اللغة العربية كنت قسم أكاني برشو ما هي أمي مسوك ديو تمام نكاش مقصود من مسوك ديو عامية كديو تي أفولين كريت كيان في جنس العربي يا أش مقصود من مسوك ديو تي فون اللغة العربية الفصحى كديو نكاش ممكن من مسوك في هاكوت وإنما في كتابت لذلك نشوف كيو كيني قدرت كيني طاقات مهين كنت كسم كيوف كاكتو نشوف كسم ما سبارت كيني مهي كي ممسو يوهن مساني كيني برش مهي انقسم الشريعة أطهيرا مني ممارشت شكا كموني في شرياتت مدام أكين إنسو يواني عربيس أو مرشت طيب من تويتا ها تويتا أبان من كيوش مدويت أبان تاش نوك مراش سؤال سؤال قصي ناين أهي تاش ونيوم شريعت بير فوق أطيب وجايم دوك عروق شيان نيري دكتور تات كيوش تبرتيت كيتر تات كيوش تبرتيت ناتاش جينا باسين دشيم تكتو نفديم شكا مبا يو كني يو يون شو سي يعني ندريتون يو سي سي هوجي يوني سي مبان مندريتون ايوه يعني چپار لبراش مليدزو سي تاش قال لبرات تيرا نفديم لبرات مليدزو پوپليون اتيوش جاهل تاش چيش تيوثوش اتونا اتا باين شاشتو يعني دجوين انا يو چپار نسي هاكين اكتو çünkü hal ki pekazenti ki seş aşt emir tabi çünkü ey insan ki nukka ilim ay inki o ki ki maksat ki şuali ki kazıyor var جهت سين مسيلة كي تشيث ممار وشت شكا عشت هاكو نات مسيلة كا أو كيني كربارا كي أوضة يؤول مكنوع تي كي أوض أشت أوضة أدريت تي كابرش طالبين ما إيتنتا لكن أي شيء دم إيتن كت أوض سيكور كي فاش سبارت دوت مديد يوهن عربية برشي كت سبب يفاش يوه كان منسو كت يوهن تكاش أولا فار أولا دويت مذيت علمات كتا علمات كي إيسن سيكور كي قافان زوتي جل شأنه القرآن سيكور كي قضوا سبارت الآية وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه كآية الشم سيكور قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول كورتيت فون تشتو دوت مبيز جهسين مسيلة تشميني في فلان عليم تكشتو وفلان عليم تكشتو مكازوة شاكمي مي ما مي تش جواب سيتر ما دليل في قرآن وفي سنة أكيني تشن دامر مثال بر ما تخذو وشيف كلمة با بر جبت مسيلة مثال أكين عطر نكذيب نتاش كور جامعة مثلا كور كيميني بروبلم المشكلة نياني علماء فت Kjo është e vërtetë. Amora, amora, amora, amora vesh. Lakin ka dhe një mesele. Sikur çka. A kënë hatër gjo? Jani me zhebet. A? Jani thot, unë jam... Hanefi, këtë e thot shafije, malki. Jani kjo, mu po mdoke që është pak si... është, jani, ju eser ala... Për që këtë sabab vetëm për të kazdaj, a u palypi për të e të më më kazdu një mithal, që mithal që të shë edhe? A më rrash? Që tha më dhahib, që i thonë më dhahib arba, duhet gjëhësiri musliman me ditën mirë që këta më dhahibet nuk janë بيدينت لكن ينظام سنيكا أرض كتمذهبت كتمذهبت أتتي إباهة نسبة تونة أتنك نوم مذهبة أبو حنيفة الشافعي مالك أحمد بن حنبل كتا نكنثير حالكن كي كلمة إيز سيكور كي يثونا نهيوه لكن كنثان ناتشتوكي نمار وشت في زوتت في تغمبيرت نشوفي أكي نمار وشت مير كلمة إيز شتو منية يا كي نمار وشت كيس عالم كيتر كامار رشمير مس إيشني مني إيشني مات عالم كيتر أمور رشته لكن شكا كباكي مساني مسيكي كان أرض فكتر إمام جيسير إمام كان بان تعصب حالكو ديسا مكت ديسا مكت ديسا مكت ديسا مكت أيان باك تقتر مذهبة سيكور كي مكان قتر ديانيتا شتو نكا جائز الإسلام مسلماني أكا برش مديد شكا كافان زروتي جل شانو شكا كافان تيغا ميري صلى الله عليه وسلم نشرتي مسموكات مي إمام أملان إمام كثير يعني مسلمان فد سيد إمام أشهاكو متى وندم إسمتا لكن نكيس متى يفتين فيال تكافول تنتي ديسا فيال يندريت ديسا فيال نكيان دريت فكور أمر رشوزن تيكا فيال تكافول كو إمام أشدريت إسمتا إمام كيتر كافول ديسا فيال تيرا دريت إسمتا اشتفت زوتي جل شأنه القرآن الكريم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول لكن تذكش أمرش كركا من كرثت زوتي جل شأنه فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ردوه إلى الله والرسول نكش مقصود تي أكو جاسير إنسان ولو كان يعني جاهل لا إنما المقصود العالم علماء نكشني نكيان قاتر نكيان قاتر إيز يان منية ما ألوف سيثال كور تمر رشي هناك كان يعلم أكيد برشتيكي نكي عالم من الذات ورجيناتي المسيلة في النهاتر كي برش مبيد تيك إنسان تياش عالم بسا زوتي جلشانو كافان فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر أهل الذكر يعني أهل العلم بالقرآن كورتا مرضشتي فلان إنسان عش عالم القرآن ونكمونة مكان أي إنسان عالم القرآن إلا كورتيت عالم إن حديث بيغامي صلى الله عليه وسلم بسا قرآني نكش ممكن ممرضشت الذوق إلا ما سنيتني في غمية صلى الله عليه وسلم فمرني باش تماما رجاء يثم كورس مرني باش دي صافيال في نارتك ساتيكت مسئلة كمورنا باش فمرني باش ميز ساتيشتو فهم بيتن قرآني نخميرت باشت إلا ما حديث البيغامير صلى الله عليه وسلم القرآن فت زوتي جل شأنه وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم وأنزلنا إليك الذكر زوتي جل شأنه فت بيغامير صلى الله عليه وسلم هنا أكامجدري كنت قرآن فرميتريه فرشكا الذكر هو القرآن وأنزلنا إليك الذكر أي القرآن فرشكا أكا مجدري قرآن فرميتي يا رسول الله لتبين للناس ما نزل إليهم فرسببك تي نبع تفسير أبيان تكت قرآن هالكت نبع بيان تفسير نبع ترجمة يعني مثلا دوات ممارش تكو بيان تكا أرض آمني إن تكت آيات وأنزلنا إليك الذكر لتبين تكو بيان كأرض آمني إن سنة السنة كما قال عليه السلام في الحديث الصحيح تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي كتاب الله وسنتي كويتيتي أكري نيكو الحديث ألا كويتي الدوتة هيرتي أكري مرغش أكري مرغش كتبت الحديث طيب كورسات زوتي جل شانه القرآن، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نجر إليهم، أي لتبين الناس بالسنة ما نجر إليهم. أنا كنت أيضاً كني ما رأشت مير شاكني مي في بروفيسورة هوية سنتي أشتركيسنا فيالا بيغاميرت أذا بونا تيه أذا تقريري تيس أديش كمثان الشبلية تقرير دمثان دمثان أشفني نيبون أنه كبال إنكار شطوفه هاد خرابشة تقرير كمثان الشب بلتم كيش بلتوية بلتوية بلتم بلتم مقصود سنة بيغامي صلى الله عليه وسلم. إذن ما سنة ميرة قرآن رشت أي شيء بدين سنة نكش ممكن من القرآن رشت فهمو رشت؟ طيب كتوتش دوهت منالفك ما يكذوه أي مسألة مهمة خصوص أن بروفيسورتي مسؤول شريات اليوم صب الجامعات نك باين اهتمام هيج فورتكت مسيرة شي راح يقلزج تش يؤديني شمير كي سنة بيغامي صلى الله عليه وسلم يشثو حديثتي كا أو أكن با تركيسما صحيح أحسن أضعيف يعني نكشت أي حديث في أدين إنساني دوهت مبسوة ما با تصديقي بيغامي صلى الله عليه وسلم كافان يا بس كاشم حديثة كي حالكو يكن با نسبة بيغامي صلى الله عليه وسلم بيغامي رسخة حضرهج أديني كتما سيدة حسو مرهج كاشم دجم في الهربار يعني حديثة كيان تشكروها الكتابة يسا إفول هوجت وكيان كريت صحيحة كادي سابتين كيان صحيحة كابتين كيان صحيحة أحاديث موضوعة يعني أو مرش كفيان صحيح حسن ضعيف صحيح والحسن مونت مثلا مسلماني كورتيت حديثي صحيح حسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مونت مثلا مونت مي تانسبت بيغاميرت كتفيال أما كورتيت بكسب التريتي ضعيف نكجعز مثلا كافان بيغاميرت صلى الله عليه وسلم سا بيغاميرت صلى الله عليه وسلم كافان الحديث الصحيح من كذب علي متعمدا فليتبرأ مقعده من النار أكرمي كنت حديث طيب كحديث كيتر صد في يومي صلى الله عليه وسلم أيتي أكردن نحديث بميت أنكدن في أشت صحيح أكنثان ويتا كو أشت رنساكي ديت رنساكي طار أي كي قرأت فرمي بيغامي صلى الله عليه وسلم رنساكي ديت أي كي أثير كت حديث أذا النشر هاك يعني أيضا أمر أشكو حديث ديت وي تشكو سبب فوين علمات قول أيها المسلم قول لك دين في فلان حديث كافان تو يوم صلى الله عليه وسلم أو نكدين تي أش صحيح يسا أش حسن فرتي نكجى المثال كافان تو يوم صلى الله عليه وسلم أشتو أمورت طيب كور تمرني بشي سنة في يوم صلى الله عليه وسلم أش رجين ستركيسنا صحيح حسن ضعيف ضعيف النكجائز من كالدوية من بار روايات كور تميني بروفيسور نيوي يثد كافان تيغامي صلى الله عليه وسلم تشتو دوات مثلا معذرة هل هذا صحيح أم لا جنسي يثون يوه أتونا كأدب كنا مارغش بي يوه كي نكش جهتي لحديث كي أفول هالكو أش صحيح كتو كنا مارغش بي يوه كش نجل مديت يعني يصليبت يثون بروفيسورد نسيك تشتواش نسيلية ما كنا سيئت نمرغش تيكو حديث تيكا قدزن تيما رهوج ياسا دكتور ياسا بروفيسور آش صحيحة يا أثيرا كو أش مضطر نتيوف تيكا علم أذا توتت في زوت الجلشانه مسمسور ران أو مرغش ران أثني رنسك طيب توت مكان رنسك إذا عشت عالم يقدن والله هناك مكنوكة حديث أنه كبير عش صحيح عش ضعيف أما نشوف في عش رنسك إذا ينزل أمام بربارة طريبة مثلا والله أنه كبير كما يفان شيء أش صحيح كتو تشيو كين مبيت سيكور شيء ثام الآية السابقة فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون على دوهني مديد شيء علماء شيء كان معرفة حديث بيغمير صلى الله عليه وسلم أبين تمييز بين صحيح بين حسن بين ضعيف ان عالم الاسلامي صد تقيت شم يوم جهسيد علم تفسير فقه لغة بلاغة منطق كتاين متكريد كعلماء شمتا أما علم الحديث مديد تيني أش صحيح تيني مكش صحيح شم تقيس يعني دنيا كريت لذلك أش برش قر طالبة علمي ما كنوة كتابة دي جنسة ني جنس كذن حديثة صحيحة فقط بس جنس كيتر كذن حديثة كشتو أكشتو يعني بكريت أجناسة صحيح حسن ضعيف لكن نكذن تمييز نكذن سيدي أش صحيح سيدي أش حسن سيدي أش صحيح كتاتي تابة نكشت مير مكنوع يو تش بسا هوبني أمر يوش كلمة هوبني يعني تضيعون نكمر نيوش تيلي عش صحيح تيلي عش حسن تيلي عش ضعيف كوريت تون تشتو كيني ممار ديسا تيتابة كي يان خصوصي بر حديث صحيحة مثلا صحيح بخاري صحيح مسلم كتاب دي كتابة علماء مسلمين كان با اتفاق كيان أصح الكتب بعد القرآن صحيح البخاري صحيح مسلم لكن أشيبون zor shumë që nuk dhja keni kënu dikur në Sahih Bukhari jasë Sahih Muslim. Këta dy kure ka zon hadithin e ka zon me njësën e ka emnin ilmin hadith au mustalah al hadith al isnad, nuk dhja ka kërcu kja fjall dikur me jua që jemi e ata mini që përhet, lakin unë do me i thanë këta janë habit mas ilmit pini. Ma me ullur jani هداك من يوغوسلافيا كوسوفا مثل ما قال الاخ كنت فهمت منه انه اصلا شركسي لكن طلب العلم في يوغوسلافيا وتعلم الالبانيه هناك اليس كذلك؟ لكن انا ما ادري سالتك ام لم اسالك وهو انه انت شركسي يعني ذهبت من بلاد الشركسي راسا الى يوغوسلافيا ولا انتقلت قبل يوغوسلافيا الى بلاد اخرى؟ أب جدي ذهب في أستاذنا على طول جدة أب جدي أبو جدة ما شاء الله فإذا قديم هو أصل شركسي قديم الشد الثاني هنا هو يوغوسلافي يعني في المسجد وقع في نفسه أنهم يهدون صحيح البخاري صحيح مسلم قولا كان شكروا حديثنا في غمية صلى الله عليه وسلم كان شكروا معني سن أكا آمن في علم مصطلح الحديث الإسناد. شكرا مثلا الإسناد في اللغة العربية فاعل فلان أسند هذه الكلمة إلى فلان يعني يكا بشتيتن أو أمور بشكة فعل كويس. إمام بخاري أو مسلم يقول لك الدون حديث الدون من أبشتيت في رمي صلى الله عليه وسلم كالدون أولا كي يقال في تساي أول يقامرين حديثي تونة شفاي حدثني فلان قال حدثني فلان قال حدثني فلان بس بيت جاشت دي ساهر ما تيفر دي ساهر ما فت مثلا نيفت كافان أبو هريرة مثلا كافان بيغمية صلى الله عليه وسلم كي كتا آمنة كي يعني كامان في تيثرت أكا آمن المصطلح المصطلح إسناد بخاري مسلمي كورا كالزون حديث البيغامي صلى الله عليه وسلم كالزون تكد سورة فتحدثني فلان يعني هو جيثية هو جيثية كامار في وجستية كي هو يدلتي كامار في التريت الكاتر الفاسد ديري كي بيان صحابية البيغامي صلى الله عليه وسلم صحابية فتأكمي البيغامي قافان تشتو تشتو يا أنا أكمتا توبا تشتو تشتو تكد سلسلة تتآمن أكآمن إسناد حديث في النبي صلى الله عليه وسلم إفاين هرابشا المتن المتن تشيو كردوني më këthyën qytë që ta me kënue, keni me pa shumë zorë më kënu këta emna, nuk merë një vesh ka janë këta emna. Lakin na ka baj me marë metnin e hadithit, o mërë vesh këtë metnin, jani fjallën e përgëmës a sallem, këtu duhet më kënu, jani të shpa ju baj një falë, duhet më kënu një letër, një sahife, gjysa shkan bash, se gjysa është emna. Hadithi përgëmës a sallem vjen me sanaj. Për që këtë sebeb, për me ba uren kalaj për ummetër i përgëmës a sallem, kanë ardhë disa ulema, mas Bukhari së muslim, kanë ba ikhtisar Bukhari muslim, e kanë shkurtuve. A mërri vë shkurtë fjallë? E kanë shkurtuve. Shka kanë ban këtë shkurtim, e kanë heke snadin, e kanë heke, e kanë lanë. E kanë kazdu fjallën për e me sasallam, edhe punët i e. Una, kanë ba të shnja një 10 vjetë, Mukhtasar i Bukhari. Yani i kam hirë këta asanidat, e kam kalzuhë që fjarët e pejgamberit s.a.s. E kam bastis gjuzin i parë. Tash ma kapër për para një 10 vjetë. Që tash në që këtë vaktë, e jenë të bastis gjuzin i dytë, Mukhtasar i Bukhari. Edhe, për para mijet, një alim e ka emnin Al-Hafidh Al-Mundhiri, që ka një kitab, e ka mëshhura kitabi ti, e ka emnin kitabi At-Targhib wa At-Tarhib, panu aki e këni një këtë emën, At-Targhib wa At-Tarhib, lil-Hafidh Al-Mundhiri, që kë hafiz ka ba ikhtisar sahih muslim, ka hek asanidet, e ka kalzu fjallë të pegamës a.sallam. Une, e kam ba tahki këtë qitab, edhe kam bastis, tash një zëtë vjetë jani. Edhe tash, jenë të ba bastis dytën herë. Që këta qitabet janë muhtasarat, është mirë për juve në kënuve e në mujtë më marë reshtë që ka kënoni, se ti kja është ura talibit që da me marë reshtë shëriat islamit, si kur që ka arë për zotit, më sënaj për pegamës a sëllëm. Anë kitabët tjera, faka për sahihit, apë Hasan, apë Daifit, këta që kënojnë halku, hukë si kur që këta me shparin. Ka një kësëm tjetër, kitabe janë khususi për mi kalzu halkët, që që këtë hadithi, këtë hadith, nuk është sahih, është zahi, jësë është mazu. Kaman, këta kitabe, e këni bërsh me kënua, qënë që nini shumë herë disa hadise janë ila jesë për hëgjëlarve jesë për profesore ila akri tukën që këta hadise që i mini nuk janë sahiha. Unë ju kërdoj ilë anë tash një mithal që në qashë më shkur shumë gjamia për mi dërës të mëndërët që hypë hoxë më natë për dërës të hytë për jomë gjumëha, ka shkru disa halkë për mi këtë dëjerë, dhe në ki që këni kënu njëherë. Iva sajdë al-Khatibu në mëndër, fala salata vëra këdam. اشكرون كو حديث شم جامية كو حديث بك صحيح كتا كتابت تقال جوان كو حديث نكا صحيح اتهيلا نونت طالب علمت نسمي قلزو كت حديث چين چران فرمي پیغامي صلى الله عليه وسلم اي چران فرمي پیغامي صلى الله عليه وسلم اكا جزائن حين جهنم وليعز بالله تعالى Kjetër qitabë në shkëmoni pëse hupni. A mërëveshë këtë rrëse? Lakin këfëhem e ju thëm e keni bërsh me mësu juhën. Juhën e Arabije, ku ma i pari vajjib është për juhën. Qënë që kur të këmoni duhet me mërëvesht, e që zdin me mërëvesht harapshe, nuk ka fajde me këmon Koranin, nuk ka fajda më këmë hadithin vëgëmë sallam Zotë i gjëleshanu në ka thënë Kur'an afela jetë dëbbarun al Kur'an am ala kulubin akfaruha por që këtë sebeb ulemat muëshm kanë ditë si kur që adin në kretë halko nuk është mumkin gjithë cili musliman më kanë hojsh më kanë alim Mesanaj nuk është mumkin gjithësiri musliman ti nuk është arabi nuk është mumkin kur të nën Kur'an në marrëvesh ka thëtë Kur'ani ti që nuk dhe njëhe arabijës e qëka kanë da në matë moqmit e kanë da tërgjime Kur'ani kanë da tërgjime tërgjime në njëhe Turkija Espanjolija Fransija Ngrizija Edhe shumë ka kështu? Po, qëse nëzë, Hasan Efendi, në kene një këto? Kam një të ashtu i pa mështin hatër, pesh një vjetë në kam firë këtu në Kosërije Saudije. Shkolla, kam thojnë një hojë, kujtaj që kërë emën e kanë shkruhe. Ka dha ka fol me muëtëmër islami fi Mekka që unë kam të fësir kam ba të rrëjnë Kuranin lëgë al-Albani dëmi bastis kanë shkru për me qësë këtu që keni më fol më fulani më shëgë al-Albani e me në kalëzhu që ka një tërgjëmë të Koran e dhëmi bastis kanë shkru për me qësë këtu që keni më fol më fulani më shëgë al-Albani e me në kalëzhu që ka një tërgjëmë të Koran në gjuhë al-Albani për në marrë është a është këtë tërgjëmë sahiha o ja shëbëba Kërëm ka dhej sekretarë që i thonët e me në konsurije e o sefara shtu i thash ona nuk mundëm me hi në këtë punë pëtha i thash dë sebebe sebebi par s'ka vëkë vetën tash me lan punën tëme që jam janë në hadith yani punën për me ba me marrëvesh Kur'anin kret muslimin velo që zdin me marrëvesh harafshe a marrëvesh me tërgjime ka është bërq lakin këtu është një mësile shumë atë mund është me thanë shumë kërë me shumë të Tërgjime أمارن رش مترجم جاهد دكيسمة كاجبرش ترجمة لغوية ترجمة معنوية شم يعني يمي با كزيه تنجتش شاش مقصود ترجمة لفظية ترجمة معنوية بعد دوك يسمع ترجمة لفظية ترجمة معنوية ترجمة معنوية يعني يمي با كزيه تنجتش شاش مقصود ترجمة لفظية ترجمة معنوية ترجمة لفظية فيال فيال مثلا قل نونش مثلا ترجمة ثوي هو أي أحد ني كالشايثون ترجمة لفظية ترجمة لفظية القرآن نكش ممكن جيذة سين فيال نكاش ممكن ترجمة لفظية يعني فيال كاشي فيال أو مرش نرجيته لكن قادسة فيال القرآن نكاش ممكن نبان ترجمة إلا ما تفسير إلا ما تفسير شلو مثلا ما تفسير يعني يفيال دوت مبا تفسير ما دو فيال أو ما تري فيالة أمور باشكيا؟ فرشكت سبب لسا ترجمة فرنسية يسا انجليزية كان با شم يعني غلط خطأ أجونا كور كان با ترجمة لسا آيات ترجمة لفظية أنكش ممكن با ترجمة لفظية كان برش براتاتي كان با ترجمة كتكران من با ترجمة معنوية تفسيرية يعني يفعل كان برش برتامي با ترجمة مادو فعل متري فعل مثلا ما كان قلزو ديساتي دي مكنوة فرنسية كوركا با ترجمة فرنسي قرآن آيات كفت أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن تكلمهم كآيات كل شيء أديني آيتي قانينوها نقاش جائز مفيت مقروني بات كورتيت لنم ديتا يعني كتول كفت زوتي جلشانو أشيائز مفيد بوري مقروني وات ماتا أو مراج ديري تتو كفت مسيتك أثان أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هم لباس لكم وأنتم لباس لهم كتو كابا زوتي جنشانو تشبيه شكفان كتو تشميرني بس غلات انتي كان باعتا مترجمينة كافان هن لباس لكم كيفاش نظنوا بها ترجمة ما يهنتون هن يعني غات لباس لكم لباس بنطلون يعني تيشة هن لباس لكم وأنتم يوشين بوها يوني كمان تيشة فرطة فرقرا كتوبي با ترجمة بريشة معناها مقدر معنى بوكر اشها دوت نبا دوت نبا ترجمة المعنى يا ترجمة فيال يفيال دوت نبا ترجمة مدو تري فيال نبا ما ترجمة فيال فيال هن 1 لباس 2 لهن 3 تشكثوننا هن أتى لباس تيشا لكم يوى كتري فيال شايف هون ترجمت لفظ لكن نكملت وشكا كان مقصود لولي هو هذا ذاك أم لأنه هذا من الثلونية كيف شدون مبا ترجمة ألبانية شدون مفهم هن لباس لكم يعني تتقرى يان ميوتي نبورة سيكور فيشة تيويشني تشا سافيال تش نباتيوسم تكسا يثون ترجمة معنى يا ترجمة لفظ برشكت سبب فين علمات مبا ترجمة قرآن لفظا لفظا نكاش ممكن سا كنتي جيوها عربية نكا جيوه تيتر كي ممكن ممكن لقيت متى فيال فيال أمورك يكالزيني هجاية مكباكي نوة أبا كمثال تيتر برشكت مسيدة مثال بوكر يم بوربيكي هير ما ني شايفون شوف عرب شقسيس شايفوني تيوش فوزي فوزات شوف كنت في عالون النكدي يعني هوجتنا تشكيه أشقسيس ثون سيثون إذا شوف شوف ينطلقيك متى يهير هنا يمتوفون ما بسا يعني شوشت الثون فر إسلام كي إسلامي أش صحيح إسلام دوت مكان كريت دين كريت حلقة شيئاً دنيا إلى آخره أي طمين مثلاً هنا شوكاتا أي شمثان بدأ بالكلام سيثون شو كانيس فيال كانيس مفول نيسي مفول شفت فتمسيك شتو اش دينيوي اي قد مفول لكن سبدينك مفول ديني شبهتر فتمسيك شتو اسلامي يوي بسا اكي نبا تكفير اتا توركن ابا شفني كشكي شكي لارك شم يعني اتا تورك مصطفى كمار بسا اكي نبا تكفير يعني اكي سيد في مليكة كان فول شب يعني كان فول شمته مقصد كأني مسيرة إذن ترجمة القرآن أيش كفت بسا يفوني نقاش جائز نبا ترجمة القرآن يو مسلمان تنفتني وعي شافوني نكش جائز مبا ترجمة القرآن ونيفاش كاكي مقصود في ترجمة ترجمة لفظية أم ترجمة معنوية كي تيكي أمرني واشتاش هيا ترجمة لفظية قلت له هذا مستحيل كنكش ممكن فبسا إفاش لدباني فجرو بمتوبة تيه عربية بروفيسور يعني انا تخلزيني آيتش مش مبا ترجمة جوث فرنسية كوكا كان لبنانية تيه فولين فرنسية شم نهاية شكرت شكرت شو مكذوبة بفاش قال تعالى والليل إذا عسعس والليل إذا عسعس بنا ترجمة ما جو فرنسية كويتاي شو بكساها شو معنى والليل إذا عسعس؟ قلت له هذا هو الشاهد عسعس هرابشة قاضي معنى جفاسي لمعنى إذن زد كيترت عسعس أقبل عسعس أدبر عسعس أقبل يعني أروي عسعس أدبر شكوري فشخص ذي معنى يعني دشمن كرد مثلا تي فلاني كارض تيبتر شفت فلاني كاشكوه كاش فلان متناخد لكن كسون قرآن كفان والليل إذا عسعس كتوكا يمانا مؤجد جوهرابشة مؤجد بسا ذوتي جل شأنه كرفت كتو والليل إذا عسعس فالمكالزو كدريت لتي زوت جلشانو هالكت يفت شتوني ناطا كوريا ناطا أكوشكا ناطا تدو مانا نفعل يا مقصود نوقت أمورا وجدا ها تمام إذاش أنا أتي كسيسد تشتي كيودم يبقى ترجمه كنت فيها العساسة أكي فيها لنجوم فرنسية ني فيها كذن تقديمنا فهي أسكا إذن نقاش ممكن يبقى ترجمه قرآن ترجمه لفظية فشكبان تي تشكتو ما دام قبان اعتراف شنو كيف فيها اللغة الفرنسية سيكور عساسة ني فيها كذن ديمانا حتى هناك شتوت شبعي ثم والليل إذا عسس يعني ناطة كور شكوين أكور دفين بفاش كذلك شكوين ثلاثة فيال قرآن فد دي فيال والليل إذا عسس كيفا كور دفين أكور شكوين ودي فيال كتو فصنطرة ايش قدي مش كبفول لكن دمفول فمش كان كما ثان والليل إذا أقبل يعني إرضي أشكوه فم إرضي يشكن يشكن إذاش أفتكي إذي دشمن ما في أنني زوتت عزازا تريتني يرشفة ثم أنا بإجتهاد أشف تيد مانا إبرتيك آية التطار الديوتة التريتة أمر كد زي إذاش بذنفوي والليل كورشقن كديوشان إفاش في ألافية من ترث معنى التيتر كوريين من كاكازوة أثيرا كستيسي أموري واش تمام كي نكاش ممكن مبان قرآن ترجمي لفظية فيال ما فيال أما يفيال مبان ترجمي ما دلته فيال أش ممكن أذتكو أش واجب كور علمات كيان كريت الأمة الإسلامية كي كان برش مبا ترجم القرآن كل جسدين جو مارغش مسلمان كريت القرآن الكريم كيشتو يعني أبا نصيب ما يخذوه كيني كترجا يا أفضل مسكي قال نسو أفضل مجدد Po dojmë, ka shna, kem kuptu se qoftë një njëri po na flet, ne e kuptojmë si shpejt. Tash, na ty të kem kuptuar. Unë tash dhe më thonë një fjalë, o dinë nësiha, duhet ju tash me ecë në ahkami shëriatul islam, mi ba adetin që kanë ardhë për pejgamberi s.a.s. për që të në adetën me pi me dorët ja dorët që i thonë kësha i dorë dorët djathë ja qëka kësha i që i thonë dorët djathë, dorët majtë duhet me pi me dorët djathë pësa ka thonë pejgamberi s.a.s. كل باليمين واشرب باليمين ولا تأكل بالشمال ولا تشرب بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال ويشرب بالشمال هاو قصد نكشتون فمسيلة بسا نكدين أما أيتي أش مسلمان نصباري أدويت أدين شريات et si kur që ka thënë Zoti Gjeleshanu si kur ka zonë me sparit ku anë hadha surati mustaqimen fëtë të bjohu u dhe pejgamberi s.a.s. ashtë u dhe insani që dhe me eqën këtë dunja s'ka lanë gja illa në ka kalzuat e falti shka pata me fol pata me thënë që neve po na pëlqejnë shumë fjallët e tua edhe amonëm na tash këto derisa jemi këto pej nëzënësit ju ose ju jeni shumë janë me shohull që shtojnë ja. Do një nëzënësit ju me marë mësim një aftë një herë ose dy aftë një herë ose do një liber të janë t'juajnë me në herë ose për ju e kam bërsh me ju natë një vakt janë një shikur që i balut. A, mërë bësh? A. Lakin, fëllëtën, por më kënë kja përpjekën juë më mua, unë me juë, është mirë në qofë që i mundëni me falë në gjumanë në qëtë gjamië. Kur është qëni vaktin e juj, është munasib mu përpjek me mua, është munasib më ardhë atje, mu përpjek me mua, më shanë përçka me një nabë vetën juve një vakët që mu përpjek shtu, e me një vetën shka keni suade. A muni me bakë shtu? Por kështu unë thëm ju në të vëkët juve khususi qim që jeni muhajgjërin këtu amma si kur që pashof një halkën nuk mundëm i nabë gjëvab illa në telefon që shtu mundëm e isë insha Allah ne vila ka akullu dhe ta të punë e i këti vitit edhe mas për të dy avdit na utojnë Nësa do t'kem prap lidhje, kontakte, për në interesun ma shumë e vetë me ditë diçka, e me pas kontakt në gjithë gjumase, një kohë se këtu me me lanë, në s'kish pas në ashtë edhe të ngese. Disa fjallë të banë më shkojnë, nuk ka marrë vashtë. Ose dhe t'ka dzoja, gjua ju në dhirë gjua ju, më sani unë ka marrë disa fjallë. كيف أفضل؟ يعني السبب يقول أن نحن سنسافر أكثر شيء بعد ثلاثة أسابيع إلى بلادنا والآن دولة ألبانيا كما نعرف فتحت يعني سمح لأن يمكن دخول والخروج يعني كما كان من قبل وهذا يجب أن نعمل نحن هناك ونحن سنرجع هناك بعد ثلاثة أشهر إن شاء الله وإذا نرجع هنا يعني نكمل إن شاء الله نصلي جمعة في المسجد نلتقي في الأقل شيء في الأسبوع مرة، وإذا يكون هناك يعني شيخ أنت الذي تعرفه يعني مشان تلتقوا به. نعم نلتقي يعني وتتلقوا تتلقوا منه العلم يعني. نعم لأن أنت مشغول جدا كما نرى. في الخطيب هذا نفسه اللي سمعت خطبته يوم الجمعة محمد شرقرة، تعرفوه هذا؟ سمعنا سمعته فيه. هذا جيد، بس ما أدري أيضا إذا كان هو عنده وقت. وقد بلغني أخيرا أنه في عنده فراغ الآن في هذا الوقت. في شخص آخر ساكن بالهاشمي اسمه أحمد السالك، إذا تسأل عنه بعتقد أنه هو متقاعد فارغ، فإذا تترددوا عليه تستفيدوا منه إن شاء الله علما فيما يتعلق بالعقيدة الصحيحة. وعليكم السلام. وما يتعلق بالأحكام الشرعية إلى حد كبير، ثم بالمرتبة الثالثة والأخيرة فيما يتعلق بالحديث. هو يعني إذا تعذر عليه شيء بيتصل معي هاتفياً وبيسألني. هذا الشخص بعتقد أنه مناسب بالنسبة لكم لأنه فارغ يعني أشبش. أموندش من أشكروني توب ليتر برشامل تأبو شاكرا na do të mundohemi me shkue në me nashkrutin me poraka salina me ditaj që ti na ke dërguar një anë bashki ma o hëllë hëtëfien pëdu ma në këto baraka fimane da, vësa ajnë ua në të këtu në alëzik huë sakën andë lë mesjid huë sakën o fi nëfë bëjtë lë mesjid amad shakra nëmë. أما أحمد السارك فهو ساكن هنا قريب محل اسم الهاشمي. أنا نحن ساكنين هناك. وين؟ في الدوار الثامن. يعني محمد شقرة أقرب إليكم. نعم أقرب إليكم. إيه بس هذا أوضح أفرغ. هذا أفرغ. على كل حال فإذا أردت أنه تترددوا على الشيخ محمد شقرة فأنا بتكلم معه ووصي بكم خيرا إن شاء الله. جزاك الله وإياك. كيف؟ في درس عنده؟ كل يوم خميس. كويس، هاي كمان فائدة منيحة. من فقر الندى وظل الصلاة يا شيخ. نعم؟ من فقر الندى وظل الصلاة. معليش. إذا شكوني يوم الخميس سي مثلا شو؟ تايتن يد جمال. تايتل بعد المغرب بعد العصر نص العصر عنده في المسجد كويس الدرس يعني النحو والصرف واللغة العربية هذا ضروري ما ميس القرآن سكوه لكن مقصود سي كل شيء قال دروه مما مارغش قرآن علم النحو هذا كثير ضروري جدا إذا ما تون نهر النياط باكم مفا جميع هنا جميع سي كل شيء وفاش قرطاري تشكوني من مشات مونا مفر فيكن يطفوني كروني ترياوي يعني. ترياوي ممكن مفربية كفت بفارت تشوني مثلا كردين إن شاء الله بيني متمير مفربية كفت يعني شو كويتاي كورتشوني من لسل تشاموني مباع سبدي شما يطان چنچه نقدي شكاكري مارو لشتيو në Sovjeti, si Sovjet ke këtu, këtë përdo një vje. Unë një e gjysë. Një e gjysë, e. Pas.